อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะรายการธรรมรัปปรุณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านเหมือนเช่นเคยค่ะก็ทุกเช้าในเวลาตีห้าถึงตีห้าครึ่งหลังจากที่เราเปิดสถานีก็จะมีรายการธรรมรัปปรุณมาเสนอเพื่อเป็นสิริมงคลและก็เป็นแง่คิดที่ดีเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกันเป็นประจำนะคะซึ่งเราก็มีองค์ปราถกประจำรายการมาเป็นเวลา 5-6 ปีแล้วล่ะค่ะก็คือท่านอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีท่านเป็นองค์ปราถกประจำรายการนะคะแล้วก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกนั้นท่านเป็นองค์ปาถกในบางครั้งที่หลวงพ่อมีเวลาว่างนอกจากนั้นก็เป็นที่ปรึกษาของหลักสูตรการอบรมหลีกเล่นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษของวัดป่าดอนไหโศกกันด้วยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์สุดท้ายของเดือนเมษายนค่ะเป็นวันเสาร์ที่26เมษายนปี2557นะคะวันนี้เป็นวันแรม12ค่ำเดือน5ปีมะเมียค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันเสาร์สุดท้ายของเดือนเมษายนนี้ก็ทราบว่าพระอาจารย์จะเมตตานำปัญหาที่ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นแฟนรายการแล้วก็เขียนถามเข้ามาทางเว็บไซต์ของทางวัด2ท่านด้วยกันนะเจ้าค่ะ ก่อนที่จะไปตอบปัญหาเนี่ยอยากจะทำให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการสักการะ ได้เจ้าค่ะ นะว่าจริงๆการสักการะเนี่ยเป็นศัพท์ที่หมายถึงการพูดคุยการพูดจาสนทนาปราศัยนะร่วมกันเพื่อที่จะตามศึกษาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นคุณธรรมของคารวาสที่ว่าจะทำให้เราชีวิตดีขึ้นในปัจจุบันนะคือการตามศึกษาเรื่องศีลกับผู้ที่มีศีลเรื่องสมาธิเรื่องการให้การศรัทธาการมีปัญญาดังนั้นการสาธกษาคาถาเนี่ยคือเหมือนกับว่าเจอหน้ากันแล้วพูดคุยกันให้มันแจ่มแจ้งชัดเจนน ะ ซึ่งตอนนี้คือเราก็เปิดรับคำถามจากท่านผู้ฟังน ะ ซึ่งตัวมาเองก็จะตอบในวันพูดบ้างนะคำถามไหนที่น่าสนใจจะมาคุยกับคุณเตือนใจบ้างแล้วก็มีคุณเตือ น ใจเน ี่ ยใช่เป็นตัวแทนในการที่จะพูดคุยซักถามซักไซส์ไล่เรียงไปเรื่อยๆในประเด็นที่น่าสนใจอะไรต่างๆนั่นคือเรื่องของการสักการะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่เป็นคุณธรรมอันหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตเราดีในปัจจุบันได้แล้วก็ดีไปในการต่อไปได้ สาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าเราปฏิบัติกันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์นะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เป็นช่วงของการสักการะหรือว่าสนทนาธรรมานั่นเอง เดี๋ยวผ่าน โยมขออนุญาตนำปัญหาที่คุณหมอปูถามมาเลยนะเจ้าค่ะคุณหมอปูก็บอกว่ากราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะปกติปูต้องแต่งหน้ามาทำงานทุกวันแต่ตั้งใจว่าจะถือศีล8อาทิตย์ละครั้งก็เลยอยากจะทราบว่าในวันที่เราถือศีล8นั้นเนี่ยซึ่งศีล8นี่ก็คือห้ามแต่งหน้าอะไรต่างๆใช่ไหมเจ้าคะความสวยงามทั้งหลายห้ามมีผัดทาทั้งหลายโยมจำได้นะเจ้าคะตอนไปรักษาศีลนี่ก็ต้องรับศีล8ปุ๊บก็ห้ามผัดทาความสวยงามทั้งหลายแหล ่ ตอนนี้คุณหมอปูก็บอกว่าในวันที่ถือศีล8เนี่ยสามารถที่จะทากันแดดอย่างเดียวเพื่อป้องกันฝ้าเนี่ยจะได้ไหมเจ้าคะแต่ว่าจะไม่แต่งหน้าสรุปก็คือว่าจะรักษาศีล8นะเจ้าคะแต่ว่าจะขอทากันแดดนี่ทำได้หรือไม่เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ พูดถึงศีล8ศีล8เนี่ยคือหมายถึงความเป็นปกติที่8อย่างนั่นคือความเป็นปกติของมนุษย์ทั่วไปเนี่ยมี5อย่าง ศีล5 เร ื่อง ของศีล5ใช่คือมีอยู่5ข้อคือมนุษย์ตัวปกติทั่วไปเนี่ยก็จะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามพวกนี้นั่นทีนี้สำหรับผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์นะที่จะเป็นปกติของผู้ประพฤติพรหมจรรย์เพราะฉะนั้นมนุษย์ทั่วไปก็ยังมีการเสพกามมีความสุขทางตาทางหูกินข้าวเย็นมีสามีภรรยาไปดูหนังฟังเพลงอย่างนี้ก็ธรรมดานะคือนี่เป็นปกติของคนทั่วๆไป คารวาสว่าไง ใช่ใช่ใช่ใช่ทีนี้ระดับที่ดีขึ้นมาอีกนะคือที่ว่าเว้นออกจากกามนะเว้นออกจากกามงั้นไอความสุขที่เกิดทางตาทางหูเราต้องระงับลงระงับลงระงับลงระดับไหนปกติเขาเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าก็พูดถึงศีลอันเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์นะคือคนที่หลีกออกจากกามเนี่ยเราจะใช้ศัพท์อีกศัพท์หนึ่งก็ได้แทนก็ได้ว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย ์หรือไ ม่การประพฤติพรหมจรรย์เพราะฉะนั้นการประพฤติพรหมจรรย์ขั้นต่ำสุดๆนะที่เป็นปกติเลยที่ต้องมีนะคืออยู่มีอยู่8ประการเขาก็เรียกว่าอัฏฐสิกขา นะก็คือศีล8ข้อตรงนี้นะ เจ้าค่ะ ทีนี้ที่สูงขึ้นไปมีไหมก็มีของสามเณรนะก็มีทั้งหมดปกติอยู่10อย่างของพระภิกษุก็มีอีกหลายอย่างมากมายตั้งแต่ผ้าทรงผมอะไรต่างๆเครื่องใช้การพูดจาที่อยู่อาศัยจะมีเยอะแยะไปหมด 200กว่าข้อนั้นนะคะ ใช่ๆมากกว่านั้นอีกด้วยซ้ำนะมีอีกหลายอย่างรายละเอียดเยอะแยะแต่ทีนี้เรากำลังพูดถึงที่เนี้ยก็คือศีลเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่เรียกว่ามีอยู่8ประการความเป็นปกตินะหนึ่งในนั้นที่คุณหมอปูถามตรงนี้ก็คือข้อที่เว้นขาดจากการประดับประดาตัวบทพยัญชนะตรงนี้พระเจ้าใช้คำนี้บอกว่าเว้นขาดจากการทัดทรวงประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมและเครื่องประเดืองผิวอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวอันนี้นะบทพยัญชนะก็ว่าอย่างนี ้นะ ซึ่งก็คือการที่ไม่ประดับประดาตกแต่งร่างกายนะไม่ใช่แค่ว่าเครื่องประเดืองผิวอย่างเดียวแต่รวมถึงดอกไม้ด้วยนะของหอมด้วยในฐานะแห่งการแต่งตัวนะนี้ต้องรัดกุมนิดหนึ่งในฐานะแห่งการแต่งตัวเพราะฉะนั้นถ้าถามตรงบทพยัญชนะที่หมอปูถามในที่นี้บอกว่าทาครีมกันแดดครีมกันแดดเนี่ยมันก็ทาเพื่ออะไรก่อนนะถ้าทาเพื่อที่จะให้สวยงามหน้าเด้งอันนี้ก็จะเป็นฐานะการแต่งตัวไม่ได้ ไม่ได ้แต่ถ้าทาเพื่อเพราะว่ากันโรคที่จะเกิดขึ้นนะอะไรเป็นโรคภัยไข้เจ็บเช่นว่ามันจะเป็นโรคเช่นผิวจะแตกหรือว่า แดดเจ้าค่ะแพ้แดดเจ้าค่ะ แพ้แดดอะไรอย่างเงี้ยก็ทาได้แต่ในกรณีนี้คุณหมอปู่ว่ากลัวดำหรือว่ากลัวฝ้า เจ้าค ่ะซึ่งในความหมายอาตมาสมมติถ้าทาเพื่อไม่ให้มันดำอันนี้ก็เข้าข่ายเพื่อความสวยงามนะ เนื้อ ไหมคือไอ้ความดำความขวะความขาวเนี่ยเป็นลักษณะของการที่เราต้องตกแต่งอย่างมีบทเพลงชั้นหนึ่งที่พระเจ้าเคยอธิบายถึงว่าคนที่งามเนี่ยก็คือไม่ขาวนักไม่ดำนักนะไม่อ้วนนักไม่ผอมนักส่วนที่แคบก็แคบส่วนที่ควรกว้างก็กว้างส่วนที่ควรเล็กก็เล็กส่วนที่ควรใหญ่ก็ใหญ่แต่นี่อย่างพวกที่เขาไปทำสัญญกรรมกันเนี่ยคือเขาที่เขาแคบเขาไม่อยากได้แคบเขาอยากได้กว้างแต่ที่เขาเล็กเขาไม่อยากได้เล็กเขาอยากได้ใหญ่ที่เขาใหญ่เขาไม่อยากได้ใหญ่เขาอยากได้เล็กอย่างเงี้ยเพราะไปปรับตรงพวกนี้กันที่สีเขาเป็นแบบนี้เขาอยากได้คล้ำขึ้นนะสีเขาจืดไปเขาอยากได้ขาวขึ้นอย่างเงี้ยก็ไปปรับตรงพวกนี้ก็เพื่อความสวยงามนึกออกไหมเพื่อความสวยงามเพราะนั้นถามว่าถ้าเราทาเพื่อที่จะไม่ให้มันขาวหรือไม่ให้มันดำอันนี้ก็จะเข้าข่ายนะในความเห็นธรรมานี่ในความเห็นธรรม เจ้าค่ะตอนนี้สำหรับโยมเองนะเจ้าค่ะโยมคิดว่าการเป็นฝ้าของผู้หญิงเนี่ยถือเป็นโรคผิวหนังอย่างหนึ่งนะเจ้าค่ะมันฟิซามนะเจ้าค่ะโยมอาจจะเข้าข้างคุณหมอปูนิดนึงว่าถ้าเบื่อเป็นฝ้าเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเป็นเชื้อโรคชนิดหนึ่งบนผิวหนังเราแล้วค่ะถ้าเราป้องกันมันเนี่ยแล้วคิดว่ายาแก้ฝ้าเนี่ยกันคือกันแดดเนี่ยนะเจ้าคะ uh-huh. เป็นโอสถเหรอเจ้าคะถ้าคิดอย่างนี้จะผิดไหมเจ้าคะ ก็ได้ก็ได้นะถ้าในกรณีนี้คือได้คือเรามีความคิดว่าฝ้าเนี่ยถ้ามันเป็นโรคอย่างหนึ่งอันนี้ก็สามารถจะใช้ได้ เจ้าค่ะ ก็เหมือนกับพระนี่แหละถ้าอย่างเวลาโกนหนวดเวลาโกนศีรษะเนาะมันมีแผลก็ต้องเอาน้ำยาอะไรมาใส่บ้างซึ่งถ้าตรงนั้นก็ต้องเป็นลักษณะที่ไม่ใช่เนื่องด้วยการแต่งตัวคืออย่างผู้ชายเนี่ยเขาจะมีครีมโกนหนวดหรือว่าครีมที่ทาหลังการโกนหนวดใช่ไหม after shave อย่าง อะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าทาแล้วเขาเพื่ออะไรเพื่อความหอมความหล่อเหลาอันนี้ไม่ได้แต่ทาเพื่อที่จะให้มันผิวแผลอะไรที่มันแตกมันสมานได้เร็วนี่ทาได้นะก็ต้องพิจารณาให้เหมาะสมเรื่องกลิ่นด้วยเรื่องสีสันด้วยอะไรต่างๆด้วย เจ้าค่ะอ ีกประการหนึ่งคุณตั้งใจสีเนี่ยจุดประสงค์ก็คือว่าให้มีความเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายอยู่ง่ายเพื่อความที่ว่าจะสะดวกในการดำรงชีวิตแบบง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพิจารณาอย่างนี้ก็ได้ว่าถ้าเราจะต้องมีอะไรมากๆเห็นถ้าปกติคนที่รักษาแค่ศีล5เนี่ยผู้หญิงแต่งหน้านี่ก็ต้องมีรองพื้นก่อนรองพื้นแล้วก็ทับชั้นที่2แล้วก็แต่งสีชั้นที่3เสร็จแล้วต้องมีอะไรเคลือบเป็นชั้นที่4โอ้มันหลายรอบมันเป็นความอยู่ที่ต้องมีเรื่องราวหลายอย่างหลายเรื่องหลายราวแล้วก็ยากขึ้นทีนี้ถ้าเราพยายามจะลดตรงนี้เพื่อได้ให้ความเป็นอยู่ของเราง่ายแต่เราต้องมีตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นมันก็จะยากขึ้นในระดับนั้นระดับนี้ระดับโน้นเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเราลดได้นะมันก็จะมีความเป็นอยู่ที่ง่ายขึ้นง่ายขึ้นอันนี้เราก็ต้องพิจารณาอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าสมมติเราทาครีมกันแดดนะถ้าเราไม่ทาเราบอกว่าเราจะอยู่ง่ายเอางั้นใช้อุปกรณ์อะไรที่มันลดลงอย่างนึงเพื่อความง่ายไอ้เรื่องสีดำสีขาวฝ้าเฟืออะไรจะไม่สนละแต่ถ้าเผื่อออกแดด แดดแล้วก็จะต้องมีร่มมีอุปกรณ์อะไรทําให้เราทํางานไม่ได้อ่านี่ก็จะเป็นความยากขึ้นไปอีกนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพิจารณาดูเรื่องการที่กิจกรรมที่เราจะต้องไปทําด้วยนะหรือว่าเวลาที่การดํารงชีพในเรื่องอื่นๆด้วยนี่ก็สําคัญเกี่ยวเนื่องกัน ค่ะ ทีนี้ในเรื่องของการถือศีล8เนี่ยอาตมาต้องให้ความข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะว่าการรักษาความเป็นปกติของการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยได้อานิสงส์นะคือถ้าสมมุติเราคนที่รักษาศีล5อย่างเป็นปกติเนี่ยเขาก็จะมีกําลังจิตในระดับหนึ่งใช่ไหมเพราะว่าศีลเนี่ยเป็นไปเพื่อความไม่ร้อนใจแล้วถ้าเราทําได้ดียิ่งขึ้นนะเรารักษาศีล8ได้อย่างสัปดาห์หนึ่งเราทําได้เพิ่มวันหนึ่งนะอันนี้ดีมากทีเดียวดีกว่าคนที่รักษาศีล5ได้ปกติเพราะเราทําศีล8ได้เพิ่มขึ้น คือยกระดับขึ้นอีกนิดน ึง เจ ้ าค่ะ แล้วคนที่ประพฤติพรหมจรรย์ได้ตลอดเลยรักษาศีล8ได้เป็นส่วนใหญ่นะอันนี้ก็ควรจะทําก็ควรจะดีขึ้นอีกก็ดีขึ้นอีกนะเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยเป็นพื้นฐานนะเป็นพื้นฐานของอะไรนะพระเจ้าเคยยกตัวอย่างว่าสัตว์ไม่ว่าจะประเภทอะไรก็ตามนะจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนก็ต้องยืนเดินนั่งนอนอยู่บนพื้นดินนะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นโพชฌงค์อริยมรรคมีองค์8หรืออิทิบาท4อะไรต่างๆพวกนี้นะก็จะอยู่มีศีลเป็นพื้นฐานมีศีลเป็นที่ตั้ง เพรา ะฉะนั้นศีลเนี่ยจะเป็นที่ตั้งของคุณธรรมที่ดีๆยิ่งๆขึ้นไปถ้าเรารักษาศีล8นะมันก็จะได้ดีเรื่องการประพฤติพรหมจรรย์นี่ก็ส่วนหนึ่งนะศีลข้อ5เนี่ยศีลจากศีล5ข้อ3นะเปลี่ยนจากการที่ประพฤติผิดในกามใช่ไหมก็เป็นการประพฤติพรหมจรรย์นะเป็นการจากการเสพเมถุนนะก็6ก็คือการไม่รับประทานอาหารในเวลาล่วงการนะวันหนึ่งรับประทานอาหารหนเดียวเว้นการอาหารเว้นการรับประทานอาหารในเวลาราตรีและเวลานอกกาลนะถัดมาก็เป็นผู้ที่ไม่ดูการเล่นอันนี้ก็สําคัญนะไม่ดูการเล่นอันเป็นฆ่าศึกต่อกุศลธรรม นะ พวกการร้องรําขับร้องประคมดนตรีแต่เพราะฉะนั้นถ้าในกรณีหมอปูเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องแต่งหน้าอย่างเดียวฟังเพลงด้วยนะขับรถไปทํางานฟังเพลงหรือเปล่าหรือฟังธรรมะหรือว่าก็เรื่องการที่ไม่ดูการเล่นดูหนังดูทีวีดูละครน้ําเน่าอะไรไม่ได้ ต้องงดหมดนะเจ้าค่ะ เพราะว่า ถือศีล8 ใช่มันเป็นค่าศึกต่อการสำรวมอินทรีย์ เจ้าค่ะ แล้วก็รวมถึงการที่ไม่นั่งไม่นอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่อันยัดด้วยนุ่นและสำลี เจ้าค่ะ แต่นั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันต่ำนะอันที่ทําจากหญ้าหรือจากฟางหรืออะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นที่นั่งที่ทํางานมันเป็นนุ่นหรือเป็นสำลีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเตียงที่บ้านเป็นยังไงนี้ดูรายละเอียดปุ๊บจะทําให้ศีลของเราเนี่ยมีความละเอียดมากขึ้นก็จะได้อานิสงส์ในการปฏิบัติมากขึ้นนั่นเอง เจ้าค่ะก็คือบริสุทธิ์มากขึ้นว่างั้นเถอะ ใช่ใช ่เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ อีกประเด็นหนึ่งคุณตันใจเกี่ยวกับเรื่องของศีล8คือศีลที่เป็นการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ย เจ้าค่ะ คือบางคนอาจจะมีความคิดว่าฉันจะรักษาล่ะไหนๆฉันก็เป็นโสดนะจะเป็นชายโสดจะเป็นหญิงโสดใช่ไหมที่ว่ามีความตั้งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติทีนี้บางวันเนี่ยเรารักษาไม่ได้ครบทุกข้อนะแต่เอาได้มากข้อก็ดีแต่อย่างผู้ชายคุณไม่ได้ต้องแต่งหน้าอยู่แล้วนะหรือผู้หญิงบางคนไปทํางานอย่างสาขาอาชีพบางอาชีพเขาก็ไม่ได้แต่งงานแล้วก็ไม่ได้ต้องทาหน้าไม่ได้แต่งหน้าไปทํางานเขามีโอกาสที่จะรักษาศีลที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เนี่ยได้มากทีเดียว เจ้าค่ะ คุณอาจารย์เนี่ยออกมาเพราะว่าเราไม่ได้แต่งงานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ได้แต่งงานเนี่ยไอ้ศีลข้อ3เนี่ยเรารักษาได้แน่นอนคือการประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหม เจ้าค่ะ มันก็จะเหลือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นกินข้าวเย็นนะข้อที่6การดูหนังฟังเพลงข้อที่7ข้อที่8นี่ก็มีส่วนของการนั่งการนอนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่นะถ้าเราทําได้หมดนี่มันจะดีมาก เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยโอกาสเปิดอยู่แล้วโอกาสเปิดอยู่แล้วแล้วก็จริงๆอาจจะไม่ต้องครบข้อในศีล8เนี่ยเอารักษาสัก6ข้อไปก่อนนะถ้าทําได้วันไหนทําได้นะหรือว่าถ้าวันไหนไอ้ข้อแต่งหน้าเราทําไม่ได้คุณก็รักษาศีล7ใน8ข้อนี ้เจ้าค่ะ อาจจะเว้นมื้อเย็นเป็นประจําเว้นมื้อเย็นข้อนี้ในศีล8ข้อนี้ฉันรักษาได้แล้วทุกวันเราได้หลักข้อนี้เก็บไว้ได้เช่นเราไม่กินอาหารเย็นอย่างนี้เป็นต้นนะทําได้ทุกวันอยู่แล้วนานๆจะแบบต้องไปงานสําคัญอาจจะนิดๆหน่อยๆก็เขาเรียกว่าไม่ใช่ปกติของเราน ะ เราก็รักษาความปกติของการที่ไม่กินอาหารในเวลานอกการได้ละอันนี้ข้อหนึ่งเราเก็บได้ใช่ไห ม ข้อประพฤติพรหมจรรย์5ข้อแรกเราก็เก็บได้ข้อ6เราก็เก็บได้นะดูหนังฟังเพลงเราก็งดลงนะก็จะค่อยๆเก็บไปได้ทีละข้อละข้ออาจจะไม่ได้ครบ8ข ้ อใน8ข้อเนี่ยเราจะขอวันหนึ่งสักสัปดาห์หนึ่งแต่วันอื่นๆคุณทำได้6ข้อไหม7ข้อไหมก็ค่อยๆเพิ่มไป เจ้าค่ะ อันนี้จะเป็นปกติได้ค่อยมากขึ้น เจ้าค่ะพอฟังพระอาจารย์ พระมหาไพบูลย์อภิปุโนสากฉามาถึงตรงนี้นะเจ้าคะโยมีข้อข้องใจถามเพิ่มเติมนิดนึงเจ้าคะว่าอย่างสมมุติว่าบางท่านเนี่ยสุภาพสตรีหลายท่านทีเดียวแหละในประเทศไทยเนี่ยโยมเชื่อมั่นว่าไม่ชอบแต่งหน้าเลยคือไม่แต่งอยู่แล้วอะเจ้าค่ะไม่ชอบแต่ง1หรือว่าแต่งไม่เป็น2อะไรเงี้ยก็แล้วแต่เจ้าค่ะคือไม่เคยแต่งหน้าเลยตั้งแต่เกิดมาดังนั้นเนี่ยโดยที่เขาไม่ได้คิดว่าเออเขาจะถือศีล8อย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย ์ อันนี้มันจะเข้าข้อนี้ไหมเจ้าค่ะโยมคิดว่าอยู่ที่จิตด้วยนะเจ้าค่ะว่าเราตั้งจิตไหมว่าเราจะโอเคทำรักษาศีล8ในข้อที่ว่าเรื่องเครื่องหอมอะไรต่างๆอ ัน นี้โยมพูดถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้องในฐานะแห่งการแต่งตัวเพราะนั้นถ้าสมมติคุณมาทำการศึกษาแล้วว่ามีความรู้เพิ่มเติมขึ้นเอาฟังธรรมะอ๋อนี่เอาฉันก็ทำอยู่แล้วนี่นะนึกออกไหมฉันก็ทำอยู่แล้วปกติฉันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเพราะว่าคุณได้ทันทีเลยนะคือคุณตั้งใจอยู่ที่ความตั้งใจเจตนาตรงนั้นอ๋อเรารักษาความเป็นปกติของเราอันนี้มันเป็นธรรมดาของเราอยู่แล้วเราก็ได้ละข้อหนึ่งตรงนี ้เจ้าค่ะส่วนคนที่ไม่ได้คิดถึงเรื่องศีลอะไรเลยแต่ว่าไม่แต่งอยู่ปกตินี่ก็คงไม่ได้บุญตรงนี้ถูกไหมเจ้าคะ เขามีความเป็นปกติของการประพฤติพรหมจรรย ์ ม ี ความเป ็ นการของการประพฤติพรหมจรรย์คือไม่ใช่เพื่อความสวยงาม เจ้า เพราะนั้นเขาก็ได้นะในกรณีนั้นคือเขาได้อยู ่ เขาได้อยู่ทีนี้ว่าพอได้มันอยู่ที่เจตนาเขานะว่าเขาเจตนาในการที่จะไม่แต่งต่อให้เขาเป็นคนศาสนาไหนก็ตามเขาไม่ได้เคยทำการศึกษาเรื่องคำสอนของพระเจ้าเรื่องศีลแต่ถ้าเขามีเจตนาว่าฉันไม่แต่งหรอกฉันเป็นคนของฉันงี้เรียบๆง่ายๆไอ้ความคิดที่เขาอยู่เรียบๆง่ายๆนั่นแหละเขาได้คะแนนตรงนี้ทันทีจุดประสงค์คือเพื่อความอยู่เรียบๆง่ายๆเพื่อความที่จะให้จิตมันมีกำลังในความคิดทางด้านอื่นไม่ได้มาเปลืองสมองที่เราต้องใช้สีอะไรต้องใช้แบรนด์ยี่ห้อไหนอะไรเงี้ย เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มาถึงคำถามของท่านที่สองนะเจ้าค่ะคุณทวิตเกียรติเลิศพงษาเจ้าค่ะเขียนถามมาทางเว็บไซต์เช่นเดียวกันก็ถามพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของการสวดศพเจ้าค่ะถามมาบอกว่าการสวดศพเนี่ยถ้ายิ่งสวดหลายวันหลายเดือนหรือเป็นปีเนี่ยจะทำให้ผู้วายชนเนี่ยไปสู่สุคติหรือเปล่าและจริงๆแล้วเนี่ยในสมัยพระพุทธเจ้าหรือสมัยพระพุทธองค์เนี่ยที่ท่านยังทรงมีพระชนมายุอยู่นั้นเนี่ยท่านมีการสวดศพให้พวกขุนนางผู้ใหญ่พระราชาอะไรต่างๆเนี่ยหรือไม่และกี่วันเจ้าคะก็อยากเรียนรบกวนพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้สักษาตอบเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ถ้าเป็นคืออันนี้เป็นข้อมูลที่อาตมาทราบเมื่อเร็วๆนี้เองเกี่ยวกับเรื่องการจัดงานศพในประเทศอินเดียนะว่าเขาจะเก็บศพกันไว้แค่24ชั่วโมงนะไม่เกินนี ้ แล้วก็จะเผาเลยนะเผาทำเป็นขี้เถ้าถ้าชาวฮินดูอะไรต่างเขาก็จะให้ลงที่แม่น้ำนะลอยไปตามน้ำแม่น้ำใดสักแม่น้ำหนึ่งละตามความเชื่อของเขาถ้าเป็นชาวพุทธก็อาจจะเก็บไว้ที่บ้านหรือฝังที่ไหนก็แล้วแต่ก็ตามความเชื่อของเขาแต่นี้ก็คือไม่เกิน24ชั่วโมงนี่คือในปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี ้เจ้าค่ะ ทีนี้ในสมัยก่อนเป็นยังไงตัวพระพุทธเจ้าทำยังไงก่อนตัวพระองค์เองก็ไม่ได้ระบุว่ากี่วันกี่วันว่าให้เก็บกี่วันกี่วันนะตัวพระองค์เองแต่ตอนก่อนปรินิพพานเนี่ยได้ตรัสบอกท่านพระอานนท์ถึงวิธีการที่เขาจะทำศพพระเจ้าจักรพรรดินะซึ่งบอกท่านพระอานนท์ว่าก็ให้ทำเหมือนกับพระเจ้าจักรพรรดิเขาทำนะก็คือจะมีการเอารางเหล็กชุบน้ำมันเอาผ้าชุบน้ำมันพันรอบสรีระเนี่ยเป็นอย่างเงี้ย500รอบแล้วก็ใส่ไปในรางเหล็กที่ชุบด้วยน้ำมันแล้วก็เผาทีนี้การเผาจากวันที่เสียชีวิตจนถึงวันเผาแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเก็บไว้กี่วัน ค ่ ะ แต่ในหลักฐานพระประวัติศาสตร์ที่เขามีไว้ในคัมภีร์เนี่ยก็คือ7วันทำไมต้อง7วันแล้วก็เพราะว่ารอท่านพระมหากัสสปะนะที่จะมาเป็นคนจุดถวายพระเพลิงตรงนั้นเขาก็ต้องมีการเตรียมการว่ามีพรำพิธีให้คนเข้ามาพบอะไรต่างๆเขาก็จะต้องใช้เวลาหลายวันในการเตรียมการตรงนี ้ นะซึ่งก็เลยมาลงตัวกันที่7วันตรงนั้นนี่คือตัวอย่างของพระพุทธเจ้านะซึ่งถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยสมัยก่อนก็จะเหมือนสมัยนี้นะอินเดียที่ว่าก็จะไม่เกิน24ชั่วโมงไม่เกิน24ชั่วโมงทีนี้ในคำถามของคุณทวิตนะที่ถามว่าเอ๊ะแล้วเขาจะยิ่งเก็บนานหลายวันยิ่งจะทำให้ผู้วายชนเนี่ยได้ไปสุคติหรือไม ่เจ้าค่ะ อันนี้มีที่พระเจ้าเคยตอบนะพระองค์บอกหญิงสาวคนหนึ่งที่ลูกเสียชีวิตไปนะหรือบอกกับลูกที่แม่เสียชีวิตนี่แหละมาจำได้คร่าวๆนะพูดถึงว่าคนที่ไม่ตายเนี่ยไม่มีแล้วถ้าเราจะไปทำพิธีกรรมอะไรให้คนที่เขาตายไปแล้วมันเขาก็จะเป็นไปตามกรรมแล้วนะได้ยกตัวอย่างถึงว่าเอาหม้อมาใบหนึ่งหม้อดินนี่แหละนะ ใ ส่ ทรายใส่หินเข้าไปแล้วก็ใส่เนยใสกับเนยข้นลงไปนั่นในหม้อใบนี้ใส่ในหม้อใบนี้แล้วก็ปิดฝาซีลให้เรียบร้อยเอาไปลอยในน้ำเอาไปลอยบนเอาบนผิวน้ำ okay. แล้วก็ตีให้มันแตกนะพอตีแตกปุ๊บเนี่ยส่วนไหนที่หนักกว่าน้ำนะก็จะมีหินมีทรายพวกนี้ก็จะตกลงที่ใต้น้ำใช่ไหมส่วนไหนที่เบากว่าน้ำมีเนยใสกับเนยข้นเนี่ยก็จะลอยอยู่ขึ้นลอยขึ้นผิวน้ำนะนี่เป็นอุปมาประมาณที่พระเจ้าอธิบายให้ฟังว่าพอกายแตกกายเราเนี่ยเปรียบเสมือนหม้อดินมันแตกไปพวกเมื่อไหร่เนี่ยจิตคือวิญญาณเนี่ยก็ไม่สามารถก้าวลงสู่กายนี้ได้ก็จะไปก้าวลงในที่อื่นที่ไหนล่ะก็เป็นไปตามกรรมแล้วทีนี้นะถ้ามีกรรมชั่วนะถ้าเขาระลึกถึงกรรมชั่วนั้นเขาก็จะไปก้าวลงในสิ่งที่ไม่ดีนะเป็นเรียกว่าทุกขติมีเปรตอสุรกายสัตว์นรกพวกนี้เป็นต้นแต่ถ้าพบว่าเขาทำกรรมดีมานะมีบุญมีกุศลที่ได้สั่งสมเอาไว้ระลึกถึงส่วนนี้ได้ก็จะไปสู่ภพภูมิที่ดีเช่นมนุษย์ที่มีอันจะกินสวรรค์หรือพรหมเป็นต้นเราเรียกว่าไปสุคติก็เหมือนกับเนยใสหรือเนยข้นที่มันจะลอยอยู่บนผิวน้ำนะคือคนตายเนี่ยก็คือไปตามกรรมแล้วจบละนะตามกรรมแล้วจบละส่วนงานศพนะงานศพนี่ไม่ได้เพื่อคนตายหรอกคุณเดินใจเพื่อคนเป็นเฉย ๆ นะงานศพตั้งแต่สมัยโบราณมาถึงสมัยปัจจุบันก็ตามนะให้เขามาเคารพศพเคารพศพเนี่ยก็คือเพื่อคนเป็นนะไอ้คนตายนี่คือตายแล้วก็จบกันแล้ว นะ ที่จะได้เนี่ยจะได้เนี่ยก็คือตรงประเด็นที่ว่าเขาจะมีการสร้างบุญสร้างกุศลกันเช่นการที่ถวายทานในพระสงฆ์นะถวายทานในพระสงฆ์เชิญพระสงฆ์มาแล้วก็ถวายทานตรงนี้มีเนื้อนาบุญใช่ไหมคุณได้บุญตรงนี้ปุ๊บคุณก็อุทิศให้กับผู้ตายอันนี้สามารถทําได้อันนี้เป็นสิ่งที่ควรทําด้วยซ้ําจริงๆตั้งแต่ตอนแรกสมัยพุทธกาลเนี่ยพระสงฆ์เนี่ยจะไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับงานศพนะเป็นพิธีกรรมอะไรต่างจะไม่ได้มีเลยพระพุทธเจ้าจะไม่ได้บัญญัติแล้วเวลาคนตรงคนตายอะไรเขาก็ไม่ได้เรียกพระไปนะเขาก็เรียกสับเปลือไปน ะ เรียกสับเปลือไปเวลาเขาจะทําพิธีอะไรหาพ่อหาแม่เขาเนี่ยหาปู่ย่าตายายเขาก็ไม่ได้นิมนต์พระไปเขาก็เรียกพระมาทำนะถ้าเขาจะทําอะไรเขาก็เลี้ยงพระเฉยๆแล้วก็อุทิศบุญนั้นให้บรรพบุรุษอย่างนั้นนะพระจะไม่ได้ไปมีพิธีกรรมต้องสวดอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เป็นสมัยก่อนเป็นยังไงนั่นก็คือมีป่าช้ามีสับเปลือเข้าไปทําจัดหน้าที่อะไรต่างๆให้สับเปลือเป็นคนเผาแต่พระเนี่ยไปดูเอ้าพระไปดูทําไม อ ้าวก็พระไปป่าช้าเป็นที่เผาศพเพื่อที่จะพิจารณาศพ นะไปปลงเหรอเจ้าค ่ ะ ใช่พระเนี่ยไปเจริญกรรมฐาน เจ้าค่ะ นะไปเจริญการปฏิบัติให้มีฐานของจิตนะโอ้เห็นซากศพมันเน่าอย่างนี้มันเผาอย่างนี้นะเพื่อที่จะบรรลุธรรมนั้นจุดประสงค์ของพระเนี่ยที่ไปงานศพเนี่ยเพื่อที่จะเห็นให้มันเกิดความสังเวชตัวเองได้บรรลุธรรมให้ได ้ นะเป็นอย่างนั้นแต่พอเวลามันล่วงเลยมาเนี่ยมันก็กลายเป็นมีพิธีกรรมต้องสวดบทนี้มีทำนองอย่างนั้นต้องสวดกี่วันกี่วันมันเป็นเรื่องใหม่ไปละเป็นเรื่องใหม่ไปละซึ่งจะไม่ใช่ในสมัยพุทธกาลก็จะไม่ได้เป็นกันอย่างนี้ อืมเจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นการกำหนดขึ้นมาใหม่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะ ซึ่งมันก็จะมีเค้าโครงของเก่าอยู่นะเช่นเวลาพระไปดูศพนะเขาก็จะมีให้ช่างอนิจจาใช่ไหม เจ้าค่ะ ซึ่งชักผ้าบางสกุลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการผ้าบางสกุลหมายถึงว่าผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าที่ห่อศพอย่างนี้เป็นต้น เจ้าค่ะ ผ้าห่อศพเอ้าคนเขาไม่ใช้แล้วพระก็ไปเอามาสําหรับภิกษุที่ถือผ้าบางสกุลก็จะไปเอาผ้าพวกเนี้ยมาเย็บเป็นจีวรของตัวเองได ้เจ้าค่ะ อ ัน นี้พระก็จะไปเอาแต่ที่เขาก็ทําเป็นพิธีว่าเอามีผ้าใหม่ๆไปวางไว้ศพนะวางไว้กับศพพระก็ไปหยิบมาก็บอกว่าอันนี้เป็นผ้าบางสกุลอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะมีระยะที่แตกต่างกันกับจุดประสงค์ที่เขาตั้งไว้ตั้งแต่เริ่มแรกนะ อืมเจ้าค่ะท่านนิยมขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามพระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะเจ้าค่ะว่ามันเป็นความเชื่อของชาวพุทธเราอ่ะนะเจ้าค่ะว่าถ้าสมมติว่าใครสิ้นบุญหรือว่าถึงแก่ความตายเนี่ยถ้าเผื่อเขาเหมือนกับว่าโดนฆาตกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ไปทิ้งศพไว้ในที่ที่ว่าไม่ได้มีการทำบุญทำทานหรืออะไรเนี่ยว่าศพนั้นน่ะหรือว่าจิตวิญญาณนั้นเนี่ยก็จะไม่ไปสู่ที่สุดที่สุคติอ่ะเจ้าค่ะนอกจากว่าจะได้รับการทำบุญส่งวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยไม่ทราบอันนี้มีคติความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้กล่าวไว้อย่างไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ความเชื่อของชาวพุทธเนี่ยหมายถึงใครเป็นคนกำหนดคือถ้าบอกชาวพุทธเนี่ยคือชาวพุทธนี่ไม่ใช่คำสอนของพุทธะก็มีนะส่วนที่เป็นชาวพุทธเนี่ย เจ้าค่ะ เราก็ต้องบอกว่าในทางคำสอนของพุทธะ เจ้าค่ะ นึกออกไหมเพราะนั้นถ้าในทางคำสอนของพุทธะถ้าคุณนับถือพระเจ้าก็ทำตามที่พระเจ้าได้บอก บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งพระเจ้าไม่ได้มีรายละเอียดอะไรไว้มากเท่าไหร่ แ ต่คนตายแล้วก็คือตายไปก็เป็นไปตามกรรมส่วนเรื่องพิธีกรรมก็จัดตามความที่เหมาะสมแต่แน่นอนนะถ้าคนทําดีเลยเนี่ยเป็นคนที่มีบุญมีศีลธรรมแต่เกิดเพลินเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยคุณเตือนใจว่าเขาจะไปสวรรค์หรือเป็นนรก รวมว่าไปสวรรค์นะจ๊ะพ่อ ก็ไปตามกรรม ของเขา ใช่เขาก็ไปตามกรรมที่เขาทำก็ทำตามความดีหรือว่าคนที่เป็นคนชั่วโกงกินบ้านเมืองเรารู้ๆกันอยู่นะต่อให้จัดพิธีกรรมมัน315วันนะเชิญพระอะไรต่างมาสวดมนต์ด้วยแบบนี้แบบนั้นน ะ แต่ถ้าเขาทำชั่วขนาดนั้นเนี่ยเขาก็เป็นนรกอยู่ดีอ่ะ เน ื้อมาการสวดทำพิธีอะไรต่างๆหลังจากนั้นเนี่ยถ้าจะบอกว่ามันไม่เกิดประโยชน์อาตมาพูดไม่ได้มันก็จะเกิดประโยชน์ตรงที่คุณได้ทำสร้างบุญบ้างน ะ ถ้าคุณทำถูกต้องมีพระไปได้พิจารณาอสุภะนี่มันก็ทำถูกมันก็จะได้บุญส่วนนี้ด้วยน ะ แต่บุญของผู้ที่กระทำเนี่ยผู้ที่เขาทำมาแล้วเนี่ยเขาตายไปแล้วเนี่ยมันก็ตายไปแล้วอ่ ะ นะมันก็ไม่ได้จะช่วยอะไรได้มากนะบุตรลูกหลานทำบุญอุทิศให้ก็อาจจะช่วยได้แต่จะไม่ใช่เป็นเรื่องหลักนะจะไม่ใช่เป็นเรื่องหลักเรื่องหลักๆนะที่เขาจะต้องได้เองตัวของเขาเองเนี่ยจะนรกหรือสวรรค์สุคติหรือทุคติอยู่ตั้งแต่ที่ตัวเขาทำมาก่อนแล้วน ะ ลูกหลานอาจจะทำได้ช่วยได้ก็จะหนักให้เป็นเบานะอยากดีก็จะให้ดีมากขึ้นได้อันนี้อาจจะเป็นไปได ้ นะเพราะเป็นหน้าที่ลูกที่จะทำบุญอุทิศให้อยู่แล้ว เจ้าค่ะอันนั้นก็เป็นส่วนเพิ่มเติมเข้ามาแต่ว่าหลักแล้วก็คืออยู่ที่กรรมดีกรรมชั่วในระหว่างที่บุคคลคนนั้นเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ ที่เขาได้สร้างสมมาดังนั้นก็ต้องเป็นไปตามกรรมหลังจากที่ได้สิ้นบุญลงหรือว่าเสียชีวิตไปแล้วนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่แล้วมองเห็นแง่มุมหนึ่งเพิ่งคิดได้เมื่อสักครู่ก็คือว่าถ้าเป็นคนที่มีคนรู้จักมาก เจ้าค่ะ มีคนรู้จักมากการที่จะไปร่วมงานศพเนี่ยอาจจะต้องมีการเตรียมการหลายอย่างนะเขาจึงให้หวายหลายวันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะ อ าจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้อย่าง เพื่อให้ญาติมิตรมาพร้อมๆกัน หรือว่าคนที่รู้จักเนี่ยได้มาทําความเคารพอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอย่างพระพุทธเจ้าเองก็ตามก็ยังต้องใช้เวลาทั้ง7วันซ ึ่ งปกติแล้วมันต้อง24ชั่วโมง แ ต่ก็ต้องเตรียมการจัดทำศาลาบรมพิธีสำหรับกษัตริย์แต่ละแคว้นมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องใช้เวลาหลายวันอย่างพระผู้ใหญ่ที่มรณภาพไปหรือว่าขุนนางชั้นผู้ใหญ่ในสมัยปัจจุบันก็ตามเนี่ยหรือราชวงศ์อย่างเงี้ยก็ต้องบางทีก็หลายเดือนเกือบเป็นปีในการที่จะสร้างพรำพิธีอะไรต่างๆเพื่อที่ให้คนได้มาเข้าเฝ้าเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะม ัน ก็จะมีแง่มุมตรงนี้ก็เลยใช้เวลาหลายวันอันนี้ก็อยู่ที่ว่าคนเป็นน่ะตัดสินใจกันเหมาะสมตรงไหนก็เอาลงกันตรงนั้นแต่เรื่องบุญกุศลนี่คือจบไปละของคนนั้นจบไปที่ตรงนั้นที่เขาตายเ จ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันเสาร์สุดท้ายของเดือนเมษายนนี้เราก็ได้สักษาหรือว่าได้สนทนาพูดคุยธรรมะในประเด็นปัญหาที่คุณหมอปูและคุณทวิทย์ได้เขียนถามมานะคะดิฉันเชื่อมั่นเลยค่ะว่าท่านผู้ฟังตามรับฟังรายการในเช้าวันนี้จะได้ประโยชน์ความรู้แล้วก็ได้ทางด้านธรรมะกว้างขวางขึ้นทีเดียวนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเวลาในเช้าวันเสาร์หมดลงแล้วก็คงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสนะคะและวัดนี้ก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะพรุ่งนี้เช้าตีห้าเรากลับมาพบกันในรายการธรรมารับอรุณช่วงของการสักษาเหมือนเช่นเคยนะคะขอนำท่านฟังกราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์เพียงแค่นี้ค่ะกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ